Program Trzeci Polskich Radia, piątek, 8 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej prawdopodobne jest przedłużenie obostrzeń, mówi w Trójce rzecznik rządu. Komisja Europejska podpisała umowę na dostawę dodatkowych 300 milionów szczepionek przeciwko COVID-19. Syn znanego biznesmena Aleksander K. z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o atak na ekipę Telewizji Polskiej. Obostrzenia epidemiczne zostaną najprawdopodobniej utrzymane, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił na naszej antenie, przemawia za tym stosunkowo wysoka liczba zakażeń w Polsce. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło śmierć 332 osób zakażonych koronawirusem i prawie 8800 nowych zakażeń. Te dane mają dla rządu znaczenie w rozważaniach nad ewentualnym powrotem najmłodszych dzieci do szkół 18 stycznia. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w Trójce, że decyzja ma zostać ogłoszona najpóźniej w poniedziałek. Dzisiaj myślę, że w większości rekomendacji już będą. Czy będzie dzisiaj ogłoszona decyzja, czy najpóźniej w poniedziałek, to o tym poinformujemy dzisiaj. Natomiast najpóźniej w poniedziałek cały aspekt szkolnictwa na pewno zostanie przekazany. Rząd rozważa powrót do stacjonarnej nauki najmłodszych dzieci z klasy 1-3. Piotr Müller mówi, że w tej chwili nie ma planów wprowadzenia regionalizacji, zarówno jeśli chodzi o ogólne obostrzenia sanitarne, jak i w sprawie otwarcia szkół. W Niemczech ostatniej doby zmarła rekordowa liczba chorych na COVID-19. 1188 osób. To najwięcej od początku pandemii. Potwierdzono ponad 31 tysięcy zakażeń koronawirusem. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że w następnych tygodniach sytuacja może się zaostrzyć. U naszych zachodnich sąsiadów twardy lockdown obowiązuje do końca stycznia. Od połowy grudnia otwarte są jedynie apteki, banki i sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Zamknięte pozostają m.in. szkoły, centra handlowe i zakłady fryzjerskie. Komisja Europejska podpisała umowę z koncernem Pfizer-BioNTech na kolejne szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jak poinformowała szefowa komisji Ursula von der Leyen, będzie to kolejnych 300 milionów dawek. Razem będzie to już 600 milionów szczepionek zamówionych dla unijnych państw. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do końca marca do Polski trafi prawie 6 milionów dawek, co pozwoli zaszczepić około 3 milionów osób. Jak dodał, wiele zależy jednak od producentów odpowiedzialnych za dostawę. Do tej pory w Polsce ze szczepień skorzystało prawie 190 tysięcy osób z grupy zero. Aleksander K., syn biznesmena Ryszarda Krauzego, oskarżony. Prokuratura rejonowa w Gdyni zakończyła śledztwo w sprawie ataku na ekipę Telewizji Polskiej. Do zajścia doszło przed willą Krauzego w Gdyni w połowie października. Prokurator zarzucił Aleksandrowi K. popełnienie 3 przestępstw: kierowania gróźb karalnych wobec pracownika TVP, stosowania przemocy w celu zmuszania dziennikarzy do opuszczenia ogólnodostępnego terenu przed posesją poprzez spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z pokrzywdzonych i naruszenie nietykalności cielesnej drugiego. Jak ustalili śledczy, do zajścia doszło, gdy członkowie ekipy telewizji kończyli pracę nad relacją z zatrzymania Ryszarda Krauzego przez CBA. Aleksander K. groził dziennikarzowi TVP, że zniszczy mu sprzęt i go zabije. Później zainicjował szamotaninę i odepchnął rękoma jednego z pokrzywdzonych, czym naruszył jego nietykalność cielesną. Następnie szarpał operatora TVP i uderzył go pięścią, a gdy ten upadł, Aleksander K. kopnął go w głowę. Mężczyzna przyznał się jedynie do zaatakowania operatora. Prokuratorowi tłumaczył, że był zdenerwowany sytuacją związaną z zatrzymaniem swojego ojca. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Mija pierwsza rocznica zestrzelenia w okolicach Teheranu pasażerskiego Boeinga 737 ukraińskich linii lotniczych. Maszyna została trafiona rakietą irańskiej obrony przeciwlotniczej. W katastrofie zginęło 176 osób z 7 krajów. Z Kijowa Paweł Buszko. Do katastrofy doszło kilkanaście minut po godzinie 6 rano. Maszyna spadła około 17 kilometrów od Teheranu. Początkowo władze Iranu nie przyznawały się do zestrzelenia samolotu. Jednak po kilku dniach oraz po ujawnieniu m.in. nagrań, na których widać trafienie Boeinga rakietą ziemia-powietrze, ogłosiły, że za zestrzelenie odpowiedzialna jest irańska obrona powietrzna. Do zdarzenia miało dojść w ramach pomyłki. Ukraina niedawno otrzymała od Teheranu wstępny raport na temat katastrofy. Ukraińcy mają 2 miesiące, aby się do niego ustosunkować. Iran, według informacji prasowych, deklaruje możliwość wypłacenia rodzinom ofiar po 150 tysięcy dolarów rekompensaty. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem dzisiaj głównie na północy i zachodzie kraju. Najchłodniej minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie. Poza tym od minus 1 do 1 stopnia. Pochmurno, więcej przejaśnień tylko na południu. Trójka. Program Trzeci.

I'm ready to let go. Będzie bardzo literacko, będzie filmowo. To tylko część atrakcji, które dla Państwa dziś przygotowaliśmy, ale niezmiennie przypominamy dla młodszych i starszych, także coś będzie między 12 a 14. Będzie niezwykłe spotkanie z bohaterem, jakim bym powiedział, z lat dzieciństwa. Będzie oczywiście spotkanie z gwiazdą, niezwykłe słuchowisko przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom, zajęcia sportowe z języka angielskiego i z zajęć komputerowych. No a ponadto także to, o czym wcześniej wspomniałem, zajmiemy się troszkę przyrodą, troszkę temperaturą tym za oknami, ale na pewno będzie jak co dzień do 15:00 bardzo kulturalnie. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw my line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. Warhead. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Jednego z lepszych albumów z ubiegłego roku, Alanis Morissette. No i tak to na początku nowego również podsumowujemy i zapowiadamy to, co przed nami i to, co było, co dobrego zostało ze starego roku. No a my wspominamy album 95-lecia Polskiego Radia, dwupłytowy album jubileuszowy. Na tym krążku między innymi Piotr Cugowski, Wielki Przebój Breakoutu, Kiedy byłem małym chłopcem, tu w nowej, odświeżonej wersji. Warto sięgnąć i tak będziemy robić dziś kilkukrotnie, właśnie sięgając po ten album. Kiedy byłem byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, głosem serca się nie kieruj, głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Tak czasami się dzieje z nowymi płytami również, a my wielokrotnie będziemy sięgać po niezwykły album w nowych aranżacjach, tu między innymi w aranżacji Adama Sztaby w wykonaniu Piotra Cugowskiego. Wielki przebój z muzyką Tadeusza Nalepy z 1971 roku. Czekamy na sygnały od Państwa. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, SMS-owo 71335. No i rzecz jasna, także warto te numery i dane teleadresowe, które wspominam i które przypominam także, mieć na uwadze po godzinie 12. Pomiędzy 12 a 14 w tym tygodniu, bo to zaczęły się ferie, od 12 do 14 właśnie ferie z trójką. Będą bohaterowie młodszych i starszych, to na pewno. Będą słuchowiska, a będzie można się zasłuchać. No i oczywiście także konkursy z nagrodami, niespodziankami. Dlatego też właśnie przypominam te numery telefonu, dane teleadresowe. Polecamy Państwu serdecznie. No i co? Wczoraj polecaliśmy momenty nowego roku, kiedy to w tym roku warto będzie spojrzeć w niebo. A w tym, jakie spektakularne widowisko fundują nam przestworza. No tak, tylko jak ma się sprawa z dogodnymi warunkami takich obserwacji. Mowa o zanieczyszczeniu światłem nocnego nieba. To nie tylko bowiem zmora miłośników astronomii, spoglądania w gwiazdy, to także źródło zakłócenia naszego naturalnego cyklu dnia i nocy. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich postanowili coś z tym problemem zrobić, no i wnioskują o utworzenie specjalnego stanowiska do spraw ciemnego nieba. Jak się okazuje, problem może się wydawać poważniejszy, niż właśnie nam się teraz wydaje. Ludzie mieszkający w miastach nawet nie wiedzą, jaki kolor ma niebo nocą. A możliwość oglądania Drogi Mlecznej to niemal luksus, mówi Karol Wójcicki z portalu Z Głową w Gwiazdach. Dzisiaj 95% mieszkańców Europy żyje w miejscu, w którym jest już tak jasno nocą, że nie widać na nim Drogi Mlecznej. Obiektu, do którego nasza cywilizacja przywykła i pod którym rozwijała się przez ostatnie tysiące lat, tworząc naszą kulturę i podwaliny też nauki. Problem od lat znany jest w środowisku astronomicznym, a fraza rozgwieżdżone niebo w rejonach metropolitalnych oznacza niebo, na którym widać jakiekolwiek gwiazdy, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. W tej chwili obserwacje astronomiczne z miast są niemożliwe. Na obserwatoria wyniosły się daleko na prowincję, ale i tam mnóstwo niepożądanych świateł jest bardzo często problemem. A chodzi często o niepotrzebnie podświetlane domy, pomniki czy kościoły, ale nie tylko. Najlepszym i chyba podręcznikowym wręcz tego przykładem są słynne lampy, które są takimi świecącymi kulami stojącymi na słupach. Paradoksalnie one najmniej świecą w dół, tam gdzie powinny, bo pod nimi jest słup, a nad nimi większość lampy świeci zupełnie niepotrzebnie w niebo i ta energia elektryczna się marnujemy. Konsekwencje zanieczyszczenia nieba światłem odczuwamy na co dzień. Są takie podłużne, 10-letnie badania na kobietach. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wykazały, że te, które pracują na nocną zmianę, które mają dłuższą ekspozycję na sztuczne światło, są wręcz dwukrotnie bardziej narażone na nowotwory piersi. Wiemy już, że zanieczyszczenie świetlne działa na człowieka i może rozregulować jego rytm dobowy. Często my uważamy, specjalistów od medycyny snu, że tak naprawdę problem bezsenności zaczął się wtedy, kiedy Edison żarówkę wymyślił. Doktor Michał Skalski, specjalista do spraw zaburzeń snu. Bo wtedy po raz pierwszy ludzie przestali żyć według swojego naturalnego rytmu. Problem jest poważny i z pewnością globalny. Międzypartyjna grupa brytyjskich parlamentarzystów wnioskuje o utworzenie specjalnego stanowiska ministra do spraw ciemnego nieba. Mógłby aktywnie działać na rzecz ograniczenia ilości sztucznego światła rozświetlającego niebo nocą. To na razie plany, ale jest szansa na zwrócenie uwagi na istotny problem. I o tym także pamiętamy, o tym przypominamy dziś w niebo, spoglądając nasza reporterka Monika Suszek. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. W środku sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Siłę wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Zaproszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nothing's real, nothing's big and sense. A thousand times before, I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain. Już 28 minut po 11, jak ten nowy rok pędzi. Blach, już prawie ferie na półmetku. A my dla młodszych i starszych też coś przygotowaliśmy. Takiego właśnie, by wybrać się do kina. To wybrać niekoniecznie. Fajny film. Ale na pewno, by skorzystać z takich kinowych propozycji. To kolejne właśnie propozycje filmowe na tegoroczne ferie. O młodych widzach pomyślało również Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Z Ewą Muszkiet z grona twórców programu edukacji filmowej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co specjalnego przygotowaliście na te ferie 2021 roku? Co roku na ferie zapraszaliśmy naszych widzów i widzki do kin. No i wiemy, że w tym roku nie zaprosicie. W tym roku niestety nie zaprosimy, ale jednocześnie zależy nam na tym, żeby upowszechniać kino dla młodych widzów. I na ferie zimowe można spojrzeć na naszą stronę. Jest od razu informacja o tytułach specjalnie wyselekcjonowanych na czas zimowy, które są dostępne na różnych platformach VOD podczas seansów domowych. Czyli rozumiem, tak, że to jest taka w właśnie specjalna na ferie oferta filmowa. Jak duża? Tak, na samych platformach mamy w tej chwili różnych. Mamy około 30 filmów, natomiast my sugerujemy tutaj około 8 filmów dla różnych kategorii wiekowych, od 4 lat do takich około 10, gdzie bohaterowie zmagają się ze śnieżnymi, zimowymi sportami albo właśnie z wyzwaniami, które stoją przy okazji przygotowywania się na przykład do świąt. Czyli rzeczywiście się to wpisuje dokładnie w ten czas, no ale to nie jedyna wasza propozycja, co jeszcze? Tak jest, ostatnie miesiące to jest czas, kiedy kina są zamknięte, ale szkoły i edukacja przeniosła się do online'u i do nauki zdalnej. To też sprawiło, że program, który my realizujemy od ponad 15 lat, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, w 2020 roku od października stały się dostępne również w formie online. Przygotowaliśmy cykle dla wszystkich poziomów nauczania, dla przedszkoli, dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. To są cykle oparte na 4 tytułach, którym towarzyszą przygotowane przez zaproszonych przez nas edukatorów materiały. To są prelekcje, to są omówienia filmów, które przygotowują do seansu, a także dla tych filmów, dla młodszych widzów, tutoriale warsztatów plastycznych, ale także karty pracy, scenariusze lekcji czy analizy psychologiczne, które mogą być świetnym materiałem do wykorzystania przez nauczycieli, czy to podczas lekcji prowadzonych zdalnie, czy na przykład podczas lekcji wychowawczych. I właśnie w styczniu pojawiają się nowości w tym programie i są to 2 tytuły, które znane są miłośnikom literatury detektywistycznej, mianowicie to Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Rabuś z pociągu, seria znana, upowszechniana. Będziemy pokazywać również Operację Mumie i to są tytuły przygotowane dla szkoły podstawowej dla klas 1-3. Mamy także dla klas 4-6 przepiękną australijską produkcję nagrodzoną podczas Berlinale 2020 roku w sekcji Generation K+. Jest to Szczęściara, a dla trochę starszych widzów, dla szkoły ponadpodstawowej proponujemy Agę, film w cyklu Nowe Horyzonty Kina. Jest to tytuł, który był jednym z odkryć podczas Berlinale w 2018 roku. Dostał nagrody na festiwalach, na przykład w Sarajewie i w Kairze, i przenosi nas do lodowej krainy gdzieś na północy Jakucji. I to są nasze propozycje na styczeń. Będzie co oglądać właśnie teraz w czasie ferii. Z Ewą Muszkiet, współautorką programu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a jeśli nie kino, to do poczytania. Także polecamy te cykle Lassego i Mai. Ferie z Trójką po 12:00. Przypominamy, zapraszamy młodszych i starszych. Can I? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do południa, zatem czas na naszą lekturę zapisków dziennych autorki Noce i Dni. To jest właśnie ten koniec tragicznej czwartej dekady ubiegłego wieku, który także nie należał do najszczęśliwszych w dziejach świata. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty, redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 32. Rok 1949. Maj. Piąty, czwartek. Oto już przeszło 3 tygodnie, jak nic nie notowałam, a teraz już i niewiele z tego odtworzę. Więc tylko co pamiętam, to streszczam. Dostawaliśmy mnóstwo zaproszeń, ponieważ coś wybrać muszę i na coś odpowiedzieć, więc wybrałam podwieczorek u Cyrenkiewicza. Pożegnalny dla wyjeżdżających tego dnia wieczorem aktorów bardzo złego teatru rosyjskiego. Kiedyśmy wysiadali z taksówki, jednocześnie z nami wysiadła Elżunia Barszczewska. Po drodze przez dziedziniec do Pałacu Rady Ministrów zgadało się o tym teatrze. Wyrażała w niebo wzięte zachwyty. Chyba, rzekłam, udajecie wszyscy, że wam się to tak podobało. Przecież każdy nieuprzedzony człowiek musi przyznać, że to niedobry teatr, a tak złego i ordynarnego przedstawienia zarówno co do gry aktorów, jak co do prostactwa i nudy samej sztuki, jak ta wiosna w Moskwie, to dawno nie widziałam. Elżunia się stropiła i powiedziała: tak, ale ten entuzjazm do sztuki, oni mają taki entuzjazm, u nas tego nie ma. Entuzjazm dla sztuki w teatrze to dobra gra, odpowiedziałam. Inne formy entuzjazmu nie wchodzą tu w ogóle w rachubę. Dziwiłam się, że ta Elżunia, która na scenie jest właśnie najdoskonalszym wyrazem w świetnej grze pokazanego entuzjazmu dla sztuki, mówi takie banały. Weszliśmy do holu. Mogę powiedzieć, że byłam tym razem jakby po raz pierwszy i w tym gmachu, i zwłaszcza na podwieczorku premiera. Cyrankiewicz też, którego nie lubię za płaszczenie się nad miarę i za wzięcie na siebie roli grabarza partii, która go wychowała, był pierwszym w ogóle premierem, jakiego rękę w mym życiu uścisnęłam. Stał bowiem w progu jednego z pokojów i witał gości razem z żoną, Andryczówną. Andryczówna wygląda daleko ładniej w cywilu niż na scenie. Ale wracam do holu. Od Stacha odebrał laskę i kapelusz bardzo stary, o siwych wąsiskach woźny, pilnujący wieszaka ministerialnego i który Stacha sam gestem do siebie zaprosił. Na pewno pamiętał wszystkie gabinety, które przez ten hol przedefilowały, a Stacha wziął za coś w rodzaju eksprezydenta, sądząc po aparycji. Pokoje Pałacu Rady Ministrów są czyste, ale bardzo nagie. Widać, że gmach przeszedł kilkakrotną dewastację. Tu i ówdzie bardzo z rzadka jakiś piękny mebel. Na ścianach trochę wielkich portretów historycznych w zbrojach, kontuszach i damskich strojach tamtoczesnych. Sądzę, że o te rekwizyty postarał się Lorenz. Przyjęcie odbywało się w niezmiernie długiej sali, na przestrzał całego gmachu, zapewne sali nad główną bramą pałacową i wąskiej. Po środku równie długi i wąski stół ciągnął się w nieskończoność, a po bokach stały jeszcze małe stoliki. Na stole i stolikach, wśród zwykłych w takim wypadku win, kieliszków, ciasteczek i tortów, stały kosze z pomarańczami, których było dużo. Gości było też dużo, przeważnie mało mi znanych, dosyć szarych. Z trudem odróżniało się twarze od kamizelek. Nie rozróżniałam też, którzy byli owi aktorzy Moskale, a którzy Polacy. Zauważyłam natomiast, że po kwadransie pomarańcze znikły wszystkie, a na talerzykach zostały stosy łupin. Widziałam, jak goście z wyłażącymi na wierzch oczami pożerali owe pomarańcze. Czy chowali je także do kieszeni? Tego nie wiem. Podobno brali i chowali po kieszeniach papierosy, belweder, których nie ma w handlu. To zresztą było rzeczą praktykowaną i dawniej, w o wiele mniej demokratycznych czasach. Radia już prawie nie otwieram, gdyż jest już w 80%, choć po polsku, rosyjskie. Wczoraj, kiedy z powodu rocznicy śmierci czy urodzin Moniuszki dawano wyjątki z jego oper, tak mnie to wzruszyło, że się rozpłakałam. taka tęsknota za czymś rodzimym i polskim. 2 maja przyszli Bronkowie i Linkę. Była to 3. rocznica ich przybycia do nas z wygnania w Rosji. Wypiliśmy z nimi butelkę półwytrawnego tokaju od Tomczyka, bardzo dobrego. Znacznie lepszego niż wino podawane u Cyrankiewicza. Którejś nocy w tęsknocie za dawnością wzięłam Przedwiośnie Żeromskiego. Jednym tchem, nie odrywając się, prawie przeczytałam. Pomyśleć, że za tę książkę okrzyknięto Żeromskiego bolszewikiem i zastanawiano się, czy nie należy odebrać mu orderów. To samo nieporozumienie, co z moim rozdrożem. Żeromski nie szczędzi Polski, ale są w tej książce stronnice o istocie komunizmu i o Żydach wręcz prorocze, wspaniałe, jedyne w swoim rodzaju. Ta książka była rzeczywiście ostrzeżeniem uczciwego lewicowego Polaka przed bolszewizmem jako elementem niedemokratycznym i destrukcyjnym. Lecz w tej przedwojennej głupocie nie słuchano żadnych ostrzeżeń. Chciałoby się wprost przepisywać całe stronice, a pomnik wystawiony polskiej kobiecie, tej jakiejś tam pani Jadwidze Dąbrowskiej z Siedlec, przecież to jest pomnik istoty w gruncie rzeczy wspaniałej. Jednej z tych szarych bohaterek, dzięki którym Polska godnie przetrwała okupację niemiecką. A dzisiejsza nasza emigracja? Nigdy nie zrozumiem głupiej zdrożności tych ludzi. Zajmują się wydawaniem samych siebie, różnych Kuncewiczowych i Wańkowiczów, a nic nie zrobili dla rozpowszechnienia ani historii, ani literatury polskiej. Na pewno nikt z nich nawet nie zajrzał do Przedwiośnia. Zadowolili się sanacyjną opinią, że to jest książka bolszewicka. A przecież to istny pomnik wiedzy i artystycznej, i obywatelskiej o Polsce i o Rosji. Przedwiośnie powinno było właśnie w obecnych latach być tłumaczone na wszystkie języki świata. Maj, 9, poniedziałek. W piątek pojechaliśmy na zaproszenie do Palladium na premierę filmu Za nami pójdą inni. Film jest mniej nieprzyzwoicie antypolski jak poprzednie, cokolwiek uważniejszy w szafowaniu nietaktami. Ma trochę niezłych zdjęć, ale poza tym bardzo zły. Udźwiękowienie tak fatalne, że po prostu z największą przykrością słuchało się tych głosów. Nawet synchronizacja była pod psem. Ludzie gadali z zamkniętymi ustami. W ilustracji muzycznej uderzał brak jakichkolwiek polskich melodii. 2 orkiestry uliczne, które nimi za okupacji rozbrzmiewały, grają jakieś kosmopolityczne kawałki. Treść polityczna oczywiście naciągana do potrzeb propagandy. W Polsce według tego filmu nikt nie walczy z Niemcami oprócz komunistów. Jest więc zamach na Café Club i akcja Gwardii Ludowej. Są też oczywiste nonsensy, jak że po wsypie drukarni na Grzybowskiej Niemcy pozostawiają na miejscu i maszyny, i cały skład pisma. Mówi się o PPR, co jest czystą bzdurą, bo akcja filmu toczy się w 1942, a PPR zaczęła działać dopiero pod koniec 1943. Także i Café Club był w 1943, a nie 1942. Wracaliśmy taksówką, którą złapaliśmy przed samym kinem. Szofer zapytał, czy byliśmy na tym nowym filmie i jaki on jest, czy nam się podobał. Odpowiedzieliśmy ostrożnie, nie wiedząc, z kim mamy do czynienia. Tak, rzecze szofer, nie bardzo nas i słuchając. Oni pokazują Gwardię Ludową i mówią o PPR. A przecie gdzie, kiedy była ta PPR? To dopiero na sam koniec wojny. I co oni tam zrobili, żeby tak pokazać zamach na Kuczerę? Ja byłem w AK. Myśmy walczyli od początku. I żeby tak pokazać, co AK zrobiła, to by i na 1000 kartach, i na więcej nie spisał. Vox populi, któremu rzekomo ustrój służy. 17. Wtorek. O stopniu fenomenalnego załgania gazet świadczą recenzje filmu Za nami pójdą inni. Wszyscy, z kimkolwiek rozmawiałam, nawet prorządowa Zarembina, nawet komunistka Starabobińska, mają ten film za bardzo zły. Nawet Życie Warszawy ośmieliło się dać krytyczną recenzję. Mimo to w Odrodzeniu film wychwalano. Prowokujący jest sam tytuł artykułu. Ludzie, którzy dali przykład. Polakom, narodowi, co ani przez chwilę nie uległ. I dosłownie nazajutrz po klęsce rozpoczął walkę. Śmie się wmawiać, że dopiero komuniści dali przykład. Gdy tymczasem oni to czekali, i to nie z bronią u nogi, ale jako sojusznicy Hitlera, aż im ich pan Stalin powie: paw, abortuj. Dalej taki jest rozkoszny pasus. Jest to pierwszy film polski, który opowiedział dzieje walk polskich lewicowców w pierwszej fazie wojny z hitleryzmem. Pokazał ludzi, którzy rozpoczęli czynną walkę z okupantem, kiedy Londyn wzywał do stania z bronią u nogi. Oczywiście, na komunistów pierwsza faza wojny z hitleryzmem zaczęła się w czerwcu 1941 napaścią na Rosję, dla Polaków w 1939 napaścią na Polskę. Polskie siły oporu nie czekały wezwania z Londynu ani znikąd, aby zacząć wojnę z okupantem na wszystkich polach. Komuniści czekali rozkazu z Moskwy, a póki on nie nadszedł, popierali sojusz niemiecko-moskiewski i drwili z polskiej walki z Niemcami. Krew zalewa człowieka, gdy czyta o tym nikczemnym wypaczaniu historii i osobowości narodu. I musi milczeć. Słuszną przy tym uwagę zrobiła Zarembina, że zamach na kawę klub robi obrzydliwe i niesmaczne wrażenie. Rzucać granatami w bawiących się i pijących to tak jak strzelać do siedzącego zająca. Już w tej akcji komuniści pokazali szmatławość i zły smak, zasadnicze cechy epoki przez nich budowanej, którą można nazwać największą szmirą historii. AK-owcy walczyli z Niemcami czynnie groźnymi, odbijali więźniów, wchodzili w sam środek Arbeitsamtów, przynosili urzędującym Niemcom oficjalne wyroki i wykonywali je na satrapach pełniących służbę. O Boże, jeśli nikt nie napisze historii AK, na zawsze przepadnie wspaniały rozdział z historii Polski. Mimo, że i ona ma swoją odwrotną stronę medalu, o której też nie wolno zapominać. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem kolejny, 33. fragment zapisków Marii Dąbrowskiej w poniedziałek, także przed południem. Za 6 minut w południe serwis Trójki.